الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، طلبة عزيز اور استصلاحی اجتماع میں تشریف لانے والے بزرگوں اور بھائیوں، ہر انسان جس کے پاس بھی تھوڑی بہت عقل ہے، وہ یہ چاہتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اسے ہر سطح پر کامیابی نصیب ہو. ہر آدمی اس بات کا دل سے متمنی رہتا ہے کہ اسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، زندگی عافیت سے گزرے، فلاح بھی ملے، اطمینان بھی ملے، سکون بھی نصیب ہو. بتائیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے یا نہیں؟ کوئی بے عقلی ہوگا جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہوتی ہو. ہر عقل مند آدمی اپنے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. لیکن چونکہ ہماری سوچ اور ہماری فکر بہت محدود ہے، چھوٹی ہے، ناقص ہے، اس لیے ہم اپنی دانش میں جس بات کو کامیابی سمجھتے ہیں، ایک وقت خود ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہمارا ضمیر خود کہتا ہے کہ یہ تو کوئی کامیابی ہوئی نہیں. مثال کے طور پر ہم میں سے کسی نے اس کو کامیابی سمجھا کہ بھئی میں بڑا سرمایہ دار بن جاؤں مالدار بن جاؤں بینک بیلنس والا بن جاؤں زمین جائیداد والا بن جاؤں اس کو کامیابی سمجھا لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ محض مالداری کو کامیابی کہنا صحیح نہیں اس لیے کہ مال آیا لیکن اس کے ساتھ ہزاروں الجھنیں آ گئیں ٹینشنیں آ گئیں فکریں آ گئیں اور بعض فکریں تو ایسی آ جاتی ہیں مالداروں پر کہ ان کا رات میں سونا بھی مشکل ہو جاتا ہے نیند ہی نہیں آتی ایسی وحشتناک فکروں سے وہ دوچار ہو جاتے ہیں تو ایسی کامیابی جس سے ذہنی سکون نہ ہو یہ کوئی کامیابی ہے اس کو کامیابی کہنا صحیح نہیں اچھا کوئی اور فکر نہ ہو لیکن مالداری کے ساتھ آدمی خدا نہ کرے خدا نہ کرے بیمار ہو جائے جی شوگر کا بیمار ہے پیسہ بہت ہے ہر طرح کی مٹھائی خرید سکتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا ایسے پیسے سے کیا فائدہ ہارٹ اٹیک ہو جائے ڈاکٹر چکنائی بند کر دے اچھے کھانے بند کر دے کروڑ پتی ارب پتی ہیں اور کھا جا رہے ہیں کھیرا ککڑی ابلا ہوا کھانا تو یہ مالداری کامیابی کہلائے گی تو پتا چلا کہ محض مالدار ہونا یہ فلاح نہیں ہے محض مالدار ہونے کے اوپر کامیابی کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا بعض لوگ اپنی سوچ کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اس میں ہے کہ میں حکومت کا کوئی عہدہ حاصل کروں ممبر بن جاؤں وزیر بن جاؤں فلاں بن جاؤں اب اس کے لیے دن رات محنت ہو رہی ہے اللہ اکبر جنون چڑھا ہوا ہے نہ دن کا احساس نہ رات کا احساس نہ شہر نہ گاؤں نہ دیہات خواب چھانتے پھر رہے ہیں ایک عہدے کے لیے لیکن جب آدمی کے پاس عہدہ آتا ہے تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ عہدہ آنے سے پہلے اس عہدے کو حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے لیکن جب عہدہ آ جاتا ہے تو اب اس سے زیادہ فکر اسے باقی رکھنے کی ہوتی ہے کسی کو عہدہ نہ ملے کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن کرسی مل کے پھر پیدل ہو جائے یہ بڑی پریشانی ہے ہر وقت ذہن میں یہی تگ و دو ہے یہ جو مل گیا یہ بچے کیسے پتا چلا کہ یہ عہدہ بھی فلاح نہیں ہے یہ عہدہ بھی کامیابی نہیں ہے. بعض نوجوانوں کو شوق ہو جاتا ہے, کامیابی کس میں ہے, جم میں جائیں گے, پہلوانی کریں گے, کثرت کریں گے, ایسا کہ بدن کی ایک ایک گوٹی الگ نظر آنے لگے, یوں ہی اتنا کے چلیں گے اسے اکڑ کر سینہ نکال کر, اتنا گٹھا ہوا مضبوط بدن ہو جاتا ہے کہ آپ دبائیں تو دبے گا نہیں. ہو وہ سمجھتا ہے اب میں بہت کامیاب ہو گیا, سڑک پہ چلے گا تو بس سینہ کھول کے چلے گا. لیکن یہ کب تک, کب تک ہے یہ طاقت, کب تک ہے؟ 40 سال نقطہ عروج ہے آدمی کا, 40 سال عروج ہے, 40 کے بعد زوال ہے. کتنا ہی بڑا پہلوان ہو یا کتنا ہی بڑا کمزور ہو, زوال آئے گا تو آ ہی جائے گا. ایسا کوئی انجیکشن ایجاد نہیں ہوا آج تک دنیا میں کہ بڑھاپے کو روک دے, کوئی نہ انجیکشن ہے, نہ خمیرہ ہے, نہ کوئی گولی ہے, نہ کوئی عمل ہے. جب بڑھاپا آئے گا تو آ ہی جائے گا, اور ان طاقتوروں کا بڑھاپا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جیسی طاقت آتی ہے ویسی جاتی بھی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ سب چیزوں پہ غور کر لیجئے, جن کو ہم اپنی نظر میں فلاح سمجھتے ہیں یہ حقیقی فلاح نہیں, وقتی ہے, عارضی ہے, جی خوش کرنے کے لیے ہے. اس کو فلاح کہنا یہ فلاح کے لفظ کی توہین ہے, یہ فلاح نہیں, یہ کامیابی نہیں. جب یہ چیزیں فلاح نہیں ہیں تو اب سوال یہ ہوا کہ ہم جو دل میں خواہش کر رہے ہیں کہ ہمیں فلاح ملے تو فلاح کیسے ملے گی, یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب اس کا جواب کہاں تلاش کیا جائے؟ اللہ رب العالمین جو ہمارے خالق و مالک ہیں اور جنہیں ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ علم ہے, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندوں کی فلاح, بندوں کی کامیابی کس میں ہے. اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حقیقی فلاح کس کو حاصل ہوگی اس کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا. فرمایا قد افلح من تزکا, بلا شبہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا, اپنے نفس کو سدھارنے پر محنت کی, وہ ہوا کامیاب. بھلے سے وہ غریب ہو دنیا میں کوئی بات نہیں, بھلے سے اس کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو کوئی فکر نہیں, بھلے سے وہ کمزور بدن والا ہو کوئی بات نہیں, اگر وہ تزکیہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے آدمی کامیاب. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ سے اپنے کو محفوظ رکھا جائے، اخلاق فاضلہ سے مزین کیا جائے، اس کا نام ہے تزکیہ. ایسا نہیں ہے کہ آدمی اسٹیج پر کھڑے ہو کے اعلان کر دے کہ میں بہت ہی تزکیے والا ہوں اور مجھ سے بڑا تو مزکا مجلہ کوئی ہے نہیں، محض اس اعلان سے کچھ ہونے والا نہیں. قرآن میں فرمایا فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، اپنی پارسائی مت بیان کیا کرو، اللہ کو سب پتا ہے کون متقی ہے کون کتنے پانی میں ہے، اللہ کو سب پتا ہے. قد افلح من تزکا، اور دوسری جگہ پر میں ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قسم ہے نفس کی، اور جیسے اس کو سنوارا پھر اس نفس میں اللہ نے دونوں باتیں رکھی ہیں، اچھائی بھی برائی بھی، تقوی بھی فجور بھی، دونوں طرح کی صلاحیت ہیں، جبھی تو امتحان ہے. اگر یہ دونوں صلاحیت نہ ہوتی تو آدمی کہاں رہتا، فرشتہ بن جاتا. اب کرنا کیا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اس نفس کو سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا وہ ناکام نامراد. تو تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق فاضلہ کو اختیار کرنا، اخلاق رذیلہ ردیہ سے اپنے کو بچانا، اس کا نام کیا ہے؟ تزکیہ. اور یہ پیغمبرانہ مشن ہے. قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں کیا ہے؟ صحابہ کا آپ تزکیہ کرتے ہیں، صفائی ستھرائی، کھوٹ کو دور کرتے ہیں، انفرادی زندگی میں بھی تزکیے کی ضرورت ہے، اجتماعی زندگی میں بھی تزکیے کی ضرورت ہے. انفرادی کا مطلب کیا ہے؟ ایسے اعمال جن کا ہماری ذات سے تعلق ہو. ہر گناہ سے بچیں، لوگوں کے سامنے بھی بچیں، تنہائی میں بھی بچیں. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو بالکل بغلہ بھگت بنے رہے اور تنہائی میں جائیں تو کچھ اور ہو جائے. تقوی اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، ظاہر میں بھی اندر میں بھی معاملہ ایک. اور ہمیشہ اپنے عیوب پہ نظر ہو، دوسروں کی خوبیوں پہ نظر ہو، اپنے عیوب پر دوسروں کی خوبیوں پر. इससे आदमी में तवाज़ो पैदा होगा। क्या पैदा होगी? समझेगा मैं तो कुछ हो ही नहीं, यही सब है। और जो ये समझ लेगा वही कामयाब है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, अपनी अच्छाइयों पे नजर रहे, दूसरों की बुराइयों पे नजर रहे, तो बेड़ा गर्क, इस आदमी का बेड़ा गर्क। क्योंकि इस कायनात में नबी के अलावा कोई नक्श से महफूज नहीं। हर आदमी में कुछ न कुछ आपको कमी निकले, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कमी ना हो। सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों की मिसाल ऐसी है जैसा कि एक पैमाना जिसे भरा न गया हो। किसी का पैमाना भरा हुआ नहीं है, हाँ किसी का कम भरा हुआ है, किसी का ज्यादा भरा हुआ है, ये है। मगर कुल का कुल भरा हुआ हो, नबी के अलावा ऐसा कोई नहीं। अब अगर दूसरों के अयूब को टटोला जाए तो कोई ना कोई आयत निकल ही आएगा, लेकिन अगर सिर्फ खूबियों पे नजर रखी जाए तो कोई आयत नजर नहीं आएगा। तो आदमी मुज़क्का कब होगा? जब अपने को पहले पाक साफ करने की फिक्र हो, पहले इससे तो फारिग हो तो दूसरों का नंबर आता है। قد افلح من تزكى, कामयाब हो गया जिसने तज़किया इख्तियार किया, जिसने अपने नफ्स को ठीक करने की पहले फिक्र की। अल्लाह ताला कह रहे हैं कामयाब हो, तो अब ये कामयाबी पक्की है। समझे? ये हमारी वाली कामयाबी नहीं है, जो जाली कामयाबी है। अल्लाह जिसको फरमा रहे हैं फलाह, ये पक्की फलाह है। अगर हमें दुनिया आखिरत में पुरसुकून जिंदगी चाहिए, तो अपने दिल को हसद से, कीने से, भूख से, अदावत से सबसे पहले पाक साफ करना पड़ेगा। दुनिया में सबसे पहले जो गुनाह पाया गया वो हसद का गुनाह था। इसी हसद के नतीजे में काबिल ने हाबील को क्या किया? कत्ल किया। जिस आदमी का दिल कीने कपट से साफ हो जाए वो कामिल मोमिन है, वो कामिल मुज़क्का मुजल्ला है। और जिस आदमी का दिल कीना कपट से भरा हुआ हो, तो चाहे वो कितना ही बड़ा नमाजी परहेजगार समझा जाता हो, लेकिन वो मुज़क्का मुजल्ला हरगिज नहीं। वो मुज़क्का मुजल्ला फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कि ये हसद और कीना ये हालिका है। हालिका यानी मूंढने वाली सिफत। और फरमाया कि ये बालों को नहीं मूंढती बल्कि दीन को मूंढ देती है। दीन सा छुट्टी। और आजकल दुनिया में ये गुनाह बहुत कसरत से पाया जा रहा है और खवास में भी पाया जा रहा है। इसमें हाँ, जो अपने को बहुत बड़े मुज़क्का कहते हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा है। किसी की मकबूलियत देख ली तो जल ढूंढने लगे, किसी की तारीफ सुन ली तो तबीयत पे नागवारी होने लगी और कोई तलाश करने लगे कोई बुरी बात निकले ताकि इस गुफ्तगु को कंडम किया जाए। और ये चाहते हैं इसे मिले न मिले, मुझे मिले न मिले, इसे नहीं मिलनी चाहिए ये चीज, नऊज़ु बिल्लाह, ये नहूसत है। इसने सारी नेकियों को जला करके खाक कर दिया, इदारों को बर्बाद और तबाह कर दिया, घर घर के अंदर आग लगा दी। और नाम यह है कि हम बड़े मुजक्का मुजल्ला हैं और खुला, कयामत में सब पता चल जाएगा, अगली पिछली सब कसर निकली। अगर कामिल मोमिन बनना है, कामिल फलाह हासिल करनी है, कीने कपट से साफ करो दिल, आप हजरात में से अक्सर उलमा है, सही रिवायात में ये मजमून वारिद है, वनजअना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, इस आयत के तहत में कि जन्नत में जाने वाला कोई शख्स भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक के एक पुल से गुजरते वक्त उसके दिल की अवर हालिंग न कर ली जाए, जब ही जन्नत में जाए सफाई सुथराई। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अली करमल्लाहु तआला वजह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं और तलहा और जुबैर इन्हीं लोगों में शामिल होंगे जिनका दिल साफ करके जन्नत में पहुंचाए। और जन्नतियों में अगर ये बात न पाई जाए कि दिल साफ न हो तो जन्नत में उठा पटक हो जाएगी, कि जन्नत तो सबसे बड़ी नेमतों की जगह है, वो जन्नत है ही इसीलिए जन्नत के वहां सबके दिल साफ, दखल भी रजुल वाहिद, एक आदमी के दिल की तरह। तो आज हम यहां इस्लाही जोड़ में आए हुए हैं, हम ये इरादा और अदम करें किसी भी मोमिन की तरफ से कोई खोट हमारे दिल में ना हो, इसका हम इरादा करें। देखिए कैसी बढ़िया जिंदगी गुजरेगी, कोई टेंशन नहीं। जिसका दिल साफ होता है उसको कोई टेंशन नहीं होती, और दिल साफ है तो सब साफ है, दिल ठीक है तो सब ठीक है, दिल बिगड़ा तो सब बिगड़ा। ये नमाज रोजे सब रखे रह जाए तो قد افلح من تزكى, अल्लाह ने जवाब दे दिया, फला चाहते हो अपना सफाई सुथराई करो अखलाक रजीला की तो कामयाबी मिले, और कुर्बान जाइए। तरकीब भी बता दी, सफाई हो तो कैसे हो, खाली हाथ उठाने से हो जाएगी, खाली इकरार कराने से हो जाएगी, नहीं, तरकीब भी बताई। फरमाया वज़कर इस्मा रब्बिही फसल्ला, अपने रब का नाम खूब जिक्र किया करो तो फलाह मिलेगी, तो तज़किया नसीब होगा। फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कि हर चीज को साफ करने का एक आला होता है, और दिल को साफ करने का आला जिक्रुल्लाह है, इससे मजाई होगी, रगड़ाई होगी, जंग लग गया वो दूर होगा, جو کھوٹ آ گیا وہ ختم ہوگی. اور فصلہ پھر عبادات کی توفیق نصیب ہوگی. نماز کو بطور مثال ذکر کیا ہے کیونکہ نماز سب سے اہم کیا ہے؟ عبادت. تو کمال ہے قرآن پاک کا, دنیا آخرت کی ساری کامیابی ایک آیت میں, چھوٹی سی آیت. قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى. یہ جو ہمارے مشائخ ذکر اذکار کراتے ہیں نا, یہ بطور دوا بطور علاج ہے. بطور علاج, دل میں غبار آ گیا, دل میں زنگ لگ گیا, دل میں کھوٹ آ گیا, اب کیسے نکلیں گے؟ ذکر سے رلائی کرو, اس کی خوب رلائی کرو تاکہ یہ دل چمک جائے, سختی دور ہو جائے, نرمی پیدا ہو جائے, اللہ کی محبت اور معرفت دل میں آ جائے. جب زیادہ ذکر کیا جائے گا اللہ کا, وہ آدمی محبوب بن جائے گا جو جتنا اللہ کا ذکر کرے. وذکر اسم ربی فصلی. فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. لیکن تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم بس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے رہتے ہو, حالانکہ آخرت کی زندگی اس سے لاکھ گنا بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اس کو ترجیح دینی چاہیے. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دو اعمال ایسے ہیں جس کا بڑا فائدہ ہے لیکن اس کو کرنے والے بہت کم ہیں, اس کو کرنے والے بہت کم. یہ کیا؟ فرمایا ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ, دس مرتبہ الحمدللہ, دس مرتبہ اللہ اکبر. کتنے ہوئے؟ تیس. فرمایا یہ تیس کا دس گنا کرو تو کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ تین سو. اور ہر نماز کے اعتبار سے تین سو کو پانچ گنا کرو تو کتنے ہوئے؟ پندرہ سو یہ ہو گئے. اور سوتے وقت تینتیس مرتبہ سبحان اللہ, اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ, اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر, یہ کتنے ہوئے؟ سو. ان کو دس گنا کرو تو کتنے ہوئے؟ ایک ہزار. پندرہ سو وہ ایک ہزار, یہ کتنے ہوئے؟ پچیس ہزار. صحابہ نے فرمایا یہ کیا بڑی بات ہے, آپ یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ کرنے والے کم ہے؟ ارے یہ تو بہت لوگ کر لیں گے, اس میں کیا پریشانی ہے؟ وہ تینتیس والی نماز کے بعد والی روایت الگ ہے, دس والی کہہ رہا ہوں. جب تینتیس پڑھ سکتے ہیں تو تینوں ملا کے تیس پڑھنے میں کیا پریشانی ہے؟ فرمایا ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی نماز سے سلام پھیرتا ہے تو شیطان کوئی نہ کوئی بات یاد دلا دیتا ہے, تو سب سے پہلے آواز کس کے پڑتی ہے؟ تسبیح پہ پڑتی ہے, چھٹوا دیتا ہے. اور جب بستر پر لیٹتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ میں تسبیح پڑھوں, پوری نہیں کر پاتا, پہلے ہی نیند آ جاتی ہے, شیطان لوری دے دیتا ہے. ثواب بہت ہے کرنے والے کم ہیں. تو یہ ذکر شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ کیا ہے پسند ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. تو جتنا آدمی اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کی محبت دل میں آئے گی, اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہوں گی, شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے گا. لیکن آدمی دنیا کے اندر پڑا رہتا ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اور فرمایا کہ یہ جو ہم نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بس پیغمبر علیہ السلام نے کہی ہو, یہ تو پہلے انبیاء سب یہ کہتے چلے آ رہے ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ پہلے صحیفوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. تزکیہ کرو تو کامیابی ملے گی, ذکر اذکار کرو تو کامیابی ملے گی, عبادات کرو تو کامیابی ملے گی. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس میں بھی ہے, موسیٰ علیہ السلام پر ہے اس میں بھی ہے. تو ہم سب یہ ارادہ اور عزم کریں انشاءاللہ کہ اپنے اخلاق کو سدھاریں. ظاہر سے زیادہ اندر اچھا ہونا چاہیے, ظاہر بھی ٹھیک ہو اندر بھی ٹھیک. پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحة. کیا شاندار دعا ہے, سبحان اللہ. اے اللہ میری تنہا والی زندگی دکھانے والی زندگی سے بہتر بنا دیجئے اور ظاہر بھی اچھا کر دیجئے, یعنی ظاہر بھی خراب نہیں ہونا چاہیے لیکن ظاہر سے زیادہ اندر اور اچھا ہونا چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی لیے یہ مشائخ کا سلسلہ بیعت و ارشاد کا ہے, یہ کوئی رسم مت سمجھا جائے. دکھاوا نہیں ہے یہ, اور اگر اسے رسم اور دکھاوا بنا لیا جائے تو اس سے زیادہ بہتر اسے بند کر دیا جائے. اس میں اگر دکھاوا آ جائے گا تو یہ ساری محنت اکارد اور بیکار ہے. اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کی غرض سے کسی شیخ کامل سے بیعت ہونا اس مقصد سے ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم اچھی صحبت حاصل کریں گے, اچھا مشورہ ہمیں ملے گا, اچھی رہنمائی ملے گی, یہ اصل میں مقصد. اور یہ جو اذکار اور اوراد اور ان کے خاص طریقے یہ مقصود نہیں ہے, نہ لازم ہے نہ ضروری. ہر ایک کی کیفیت حالت کے اعتبار سے الگ الگ رہنمائی ہوتی ہے. اصل چیز ہے تزکیہ اور درجہ احسان تک پہنچنا. ان تعبد اللہ کانک تراہ, یہ درجہ ہمیں مل جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت ترجمہ بھی فرمائیں گے اور جو کمی رہ گئی اس کی تکمیل بھی فرمائیں گے. اللہ اکبر.